Paul's Dive, to ponownie 36, czyli Dennis Huddleston. A teraz Cosmic Ground, projekt solowy Dirka Jana Millera, muzyka związanego m.in. z projektem Electric Orange, Octopus's Garden, Space Invaders, również muzyka klasycznie psychodeliczna, syntezatory ze szkoły krautrockowej. Posłuchajmy fragmentów albumu Cosmic Ground 3. Thank you. Crumbling Darkness to Dirk Jan Müller, czyli Cosmic Ground. Fragment jego trzeciego solowego albumu. A teraz z Niemiec przenosimy się do Japonii, choć posłuchamy projektu japońsko-belgijskiego. Chihei Hatakeyama we wspólnym projekcie z Dirkiem Series. Album The Storm of Silence wydany przez wytwórnię White Paddy Mountain, której szefem jest Chihei Hatakeyama. Posłuchajmy fragmentu ich wspólnej płyty. Chihei Hatakeyama oraz Dirk Series. The Storm of Silence, tak nazywa się ich wspólny album, słuchaliśmy utworu Uwer. Skoro jesteśmy w Japonii i słuchamy wytwórni White Paddy Mountain, to w tej chwili projekt Rockall, którego słuchaliśmy przed tygodniem, i album nagrany właśnie dla tej wytwórni. Album Tears, który częściowo już znamy, i nieco więcej informacji na temat wspaniałego artysty, jakim jest Rockall. Niezwykle płodny artysta. Wspominałem Państwu przed tygodniem o tym, że on tylko w roku 2017 zdążył nagrać 17 albumów, a w tym roku jak na razie już 5. Kolejny w ostatnich tygodniach i pierwszy dziś fragment albumu Tears, Mild Rainy Night. Invisible Waves. To ponownie Rockle. Album Tears. Jestem pewien, że z jego muzyką usłyszymy się jeszcze niejednokrotnie w audycji After Party. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty proszę pisać wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Życzę wspaniałej niedzieli, owocnego i spokojnego tygodnia. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.